سفرا مالا مالا مالا پیارے موقع صبح جا فضا کا ساتھ ہو ان کے پیارے موقع صبح جا فضا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو یا الہی جب زبان باہرا پیاس سے یا الہی جب زبان باہرا اے پیاس سے صاحب کوثر شہے جو دو عطا کا ساتھ ہو اللہ صاحب کوثر شہے جو دو عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہے مشکل کو شاہ کا ساتھ ہو یا محشر سے جب بھڑ کے بدر مولا مولا محشر سے جب پڑ کے بدر یا الہی گرمی ہے محشر سے جب بھر کے بدر دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو یا الہی نام ہے اعمال جب کھلنے لگے یا الہی نام ہے جب کھلنے لگے عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو عیب پوشے خلق ستارے خطا کا ساتھ ہو جب بڑے مشکل سہے مشکل کوشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سہے مشکل کوشا کا ساتھ ہو یا محشر میں شورے داروگے یا الہی جب پڑے محشر میں شورے داروگے امن دینے والے پیارے پیشوا کا ساتھ ہو پیشوا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سہے مشکل کوشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سہے مشکل کوشا کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جب ہے سخت رات مولا صبح ہے جا فضا کا ساتھ ہو اللہ ان کے پیارے منہ کی صبح ہے جا فضا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سہے مشکل کوشا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل سہے مشکل کوشا کا ساتھ ہو یا سرے شمشیر پر چلنا پڑے مولا مولا شمشیر پر چلنا پڑے رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو میرے اللہ رب سلم کہنے والے غم زدا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب گدا خواب گرا سے سر اٹھائے دولتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دولتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کوشا کا ساتھ ہو مسلم